Czasami litość imituje miłość. Zerwane kwiaty imitują łąkę. Pompa imituje serce. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja nie istnieje. Imitacja nie istnieje, twoja nie istnieje. Imitacja nie istnieje, twoja nie istnieje. Czasem nadzieja imituje wiarę. Szkło imituje szlachetne kamienie. Stalowy plastik imituje metal. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja nie istnieje. Imitacja nie istnieje, twoja nie istnieje. Imitacja nie istnieje, twoja nie istnieje.